حضرت سلیمان علیہ السلام او داؤد علیہ السلام د خوشحالی په حالت کې او بادشاہانو، لیکن سو کرا بللو حضرت سلیمان علیہ السلام د دمر لوی تخت او تاج سروي، رب اغفر لي وهب لي ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي. دارنګ داؤد علیہ السلام سره د خوشحالو نسو کرا بللو، ایوب علیہ السلام په تکلیفونو کې سو کرا بللو، یونس علیہ السلام د مئی په خېټه کې سو کرا بللو، نو یدعوننا رغبا ورهبا، رابللو به مونږه په خوشحالی کې او په یره کې. علماء تفسیر لیکلي او دا عام مشاهده او تجربه هم ده، دو حالتونو کې انسان ګډوډیږي، چې کله ډېر خوشحالي مال دولت اقتدار بچی ډېر شي نو دغه وخت کې سرکشي شروع کوي، او کله ډېر فقيري د سړي لپاره د تباهي سبب جوړ شي. زمونږ سلف صالحین ذکر کړي وای کاد الفقر ان یکون کفرا، ان قریب د ځنی وخت کې د غریبای نه او فقیرای نه کفر جوړ شي. د فقیر بیا د مالدار سره حسد او کینه یغله بده ردی وای، او دارنګ اغلاګانی شروع کی، دوکه شروع کی، دروغ شروع کی، مالدار کلا د مالدارای په نشه کې راش. دا دو حالتونه د خرابې دوی، نو الله وای و یدعوننا رغبا ورهبا، رابللو به مونږه مونږ به دعا غوښته رغبا په حالت خوشحالی کې، ورهبا او په حالت د یری کې، وکانو لنا خاشعين او غیز مونږ نا یریدن کی، مونږ تاجزی کون کی، خاشعين په معنا د خائفین دی او په معنا د متواضعين دی. الله وی مونږ به یریدل زمونږ روان دی به عاجزی کولا، او دغه د انبیاء علیهم السلام او دای د صحیح تابعدار او ډلا د غرور تکبر او د لوی نه پاکوا عاجز یو د یری ژوندونه تیرول. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی تی ها وزنانا احسنت چی په حفاظت سره ساتله او فرجها خپل ځان، یعنی پاکی سرا پاک دامنی سرا اغیزان ساتلیو، فنفخنا فیها من روحنا، نفکوالیو منگ فیها پگریوان داغی کی من روحنا دخبل روحنا، وجعلناها او گرزولی و منگ آغا وابنها او داغی بچے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آیت للعالمین، یو نخا او نشانہ دخبل قدرت د مخلوقات و دفارہ. پدی آیات مبارکہ کی اللہ د حضرت مریم بی بی او د عیسیٰ علیہ السلام حال بیانے، او قرآن پاک کی دغ طرز و طریقہ دا چه ده زکریا علیہ السلام او ده حضرت مریم بی بی او ده عیسیٰ علیہ السلام واقعہ اکثر یوزے ذکر کئی. زکر ده زکریا علیہ السلام پو واقعی که ده اللہ قدرت تے چه ده آغیس پی نگی روا ده گوڑا والی عمر ترسی دلیو بی بی بی اولادا وا، او اللہ ورطا پدا سے حال کی بچے ورکو ده ده اللہ ده قدرت نخوا. وید دین زیات د الله د قدرت نه خدا دا چې حضرت مریم بی بی تا بغیر د سنه کا او د خاون نه الله په خپل قدرت سره بچي ور کړو چې هغه حضرت عیسی علیه السلام. او رب العالمین دا خی چې د زنی سيزونو د پار الله ظاهرا اسباب جوړ کړي، خود یو شی په پیدا کولو کې الله اسباب ظاهری او ته محتاج نه. ندی کی دا حضرت مریم بی بی حال ذکر کئی، او دا واقعات زکریا علیہ السلام او عیسیٰ علیہ السلام گنو سورتنو کی اوزے ذکر دا، لکہ سور مریم کی می اوزے ذکر شوا، سور آل عمران کی اوزے ذکر وا، دیزے کی اوزے ذکر دا. فرمائی واللتی حغ زنانا احسنت فرجہا، چی پی فازت سر ساتلی اخپل شرمگاہ، فنفخنا فیہا نپکے والے مونگا فیہا پگریوان داغی کی مر روحنا دخبل روحنا. جبریل امین علیہ السلام راغلے ہو او داغی پگریوان کی پکے والے ہو، آغا اللہ سبب جوڑ کرے ہو دیسا علیہ السلام دا پیدا کولو. وجعلناها وغرزولی ومنگاغا مریم بی بی رضی اللہ تعالی عنہا وابنها وبچے دا عیسی علیہ السلام آیتن نخد خب القدرت للعالمین دا پارد مخلوقاتو دا انبیاء علیہ السلام او دا غید تابدار و ذکر اوکو سوئی انہا دیہی بے شکدہ دا مخک کم واقعات او قصص دا انبیاء علیہ السلام چی بیان شل امتکم دا دین ستاسو دے امتا واحدا دین یو امت پا گنو مانا گانو رازی دے دے کے مانا دا امت دا دین بے شک دا دین ستاسو دے امتا واحدا تن دین یو زکر دا مسئلہ دا چی دا اقائدو او دی ایمان پہ اعتبار دا تمام انبیاء علیہ السلام دین یو فروی اختلافات پا دیننو کیو یعنی دا چا دا مز رکاتون او طریقہ او دروجی آغا جدا جدا و دیو بلن خدا قائدو پہ اعتبار بانے تمام ادیان یو شانتیو ذکر وی انہا دیہی بے شک دا امتکم امتا واحدا دین ستاسو دے دین یو دا تمام انبیاء علیہ السلام دا دین ستاسو یو دین دے ذکر ہر پیغمبر اللہ رب العزت دا توحید او دا وحدانیت دا بیان دا پار را لے گلے ہو لکدی صورت کی در لطیر شلیات پی وشتم کے اللہ وی وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی لیہ انہو لا الہ الا انا فاعبدون پی وشتم آیات دا دی صورت مبارکہ کی در توئی چرا انبیاء علیہ السلام دا طول و دعوت دی ایمان و دا عقیدے پہ اعتباریو وما ارسلنا نور علی گلے مو من قبل کتا نمخ کے حبیب من رسول حسی و رسول مگر کلچ بمید اغا رسول رولی گل الا نوحی لیہ مگر وحی بمکول آغتا انہو چی بیشک شان دادے لا الہ الا انا نشت دے بلد عبادت دبندگئی حق دار لائک و قابل مگر زیب فعبدون نو یوازی مات عبادت و بندگیو کئی نزکو ان هذه بشکدا امتکم دین ستاسو دے امتا واحدا دین یو دغه یو دین دے لکتا استیر شلو را روان دی اللہ و ثم اوحینا الیک ان تتبع ملت ابراهیم حنیفا وی بیا می وہی کڑے حبیب تا تچ ابراهیم علیہ السلام دے دین پس روان شے د دغه دین نا ابراهیم علیہ السلام د دین نا مراد هغه د عقیدې او د ایمان په اعتبار دین دی ځکه د تمام انبیاء علیه السلام دینونه د ایمانیات او د عقاید په اعتبار یو و انا ربکم او زستا سرب ملا وی فعبدون نو یوازی ما ته عبادت او بندگی وکي ما سوا د معنا الله وی کون دا غټه دا هر قسم مخلوق دی نو دا غی عبادت او بندگی مکوي وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ او زستا سربم فاعبدون نو یوازی زما عبادت او بندگی وکي اوس دا اخری چې دا دین خو یو او په دې دین کې اس قسم اختلاف نو رست نا اهل خلق د انبیاء علیه السلام راغلی اصل دینی پریخه د خواهشاتو پسې روان شوی وتقطعوا امرهم بینهم ټوکړي ټوکړي ګرځولې دوی امرهم اغا کار د دین د دوی بینهم په خپل منس کې یعنی دی رستو نا اهل جان نشینو دین د انبیاء علیه السلام ټوکړي ټوکړي ګرځولیو وتقطعوا امرهم بینهم یعنی جعلوا امر دینهم فيما بینهم قطعا دای ګرځولې وغا کار د دین په خپل منس کې ټوکړي ټوکړي سوګ دیو خواهش پسې روان شوو سوګ د بل پسې روان شوو الله وای چې اے زما حبیب او زما مؤمنانو بندگانو پریشان کیږئ ما کلن الینا راجعون ټول مونږ ته راګرځیدونکي نو چام چې د دین حقا او د صحیح دین نه اعراض کړي مخې اړولې الله وای زو پرز د قیامت دای نه پښتنه کو وتقطعوا او ټوکړي ټوکړي ګرځولې وغوي امرهم اغکار د دین د دوی بینهم پخبل منس کی کلن الینا راجعون او ټول به مونږ ته راجعون را ګرځیدون کې دي ټول به الله رب العزت وای مونږ ته وګرځي الله د خپل دین بارکه ته پوس پکې چې ای زما بندگانو ما تاسو لکم دین را لګلو هغه په آسماني کتابونو کې موجود داغه بیان در ته زما انبیاء علیهم السلام کړو نو تاسو په دغه دین اولی زندگی نه تیرولا او د خواهشات مطابق مجون تیرولو فرمای فمن یعمل هر هغه چا چې عمل کو من الصالحات دنی کو اعمالنا نیک اعمال غی توئی چې د الله حکم وی او د نبی علیہ السلام طریقه وی او چې کله یو شی د الله حکم نه دی او د الله د حبیب طریقه نه دا نو غیتا نیک عمل نه وی هغه بدعات وی هغه رسومات وی رواجو نه وی فمن یعمل من الصالحات هر هغه چا چې عمل کو د نیکو عملونو نه و هو مؤمن او حال داده چې دی مؤمن د نیک عمل د قبل دو د پار ایمان شرط دی که یو کافر مشرک چې کی ایمان نی او ډیر نیک اعمال کی نو هغه د اخرت کې دا غیس پکار ناراض د نیکو اعمالو د قبل دو او پاغي باندې د نتیجې او د ثواب مرتب کېدو د پار ایمان شرط دی و هو مؤمن او حال داده چې دی مؤمن فلا کفران لسعیه نو نبوی ناشکری د محنت او کوشش دا ایمان سره چې چا د نیکو اعمال کوشش کړي نو داغه د هغه کوشش او محنت ناشکری بنی بلکې الله باجر ورکړي فلا کفرانا نبوی ناشکری لسعیه د پار د محنت او د کوشش دا و انا له کاتبون او بشک موږ یو دلر لیکونکي سوکم چې دی ایمان سره سم محنت کوي او نیک عمل کوي نو الله یې غمږ لیکو و ان او بشک موږ له د پار د دې محنت او عمل د دې مؤمن بند کاتبو لیکون کی و حرام علی قريه پدې کې الله خپل حبیب ته تسلی ور کوي و حرام علی قريه او حرام دی په یو خار او کلی والو باندې اهلکناها یو معنا دا یاد داوا چې مونږ دا غي د هلاکت فیصله په ازل کې کړي انهم چې بشک دوی یعنی د غخار والا لا یرجعون د شرک نه توبه نو بس چې ازل کې څوک بدبخت لیکل شوی او دا غ خاتمه او مرگ په کفر او په شرک لیکل شوی نو الله وای باغبانی ایمان روړل حرام دی داغه د شرک نه توبه استل اغبان بند او حرام دي دا آیات یو معنا دا نو دي کی تسلی ده چې الله تقدیر کړي یو کلی او د یو وطن کفر لیکلی او په کفر دا غي خاتمه لیکلی نو هغه لک سمر دعوت اخلاص سره پیشي سور انبیاء علیهم السلام غیر او بلی خو غي ایمان روړو ته تیاری کینا او یاد آیات مبارکه دا معنا وا وحرام علی قريه حرام دی په یو کلی والو باندې اهلکنا ها چې غیم هلاک کړي او زموږه عذاب پر راغله انهم لا یرجعو واپس راتلې نشي او دې کې شي او دا عقیده ردم دی دا غی و عقیده دا غی توی در رجعت عقیده اغی امام غائب یو فرضی امام جوړ کړی او د مسلمانانو امام دی اغه امام مهدی رحمه الله دی ناغب پیدا کی او بیا بلویږي او وخت خلافت د مسلمانانو به ملاویږي دا خبر حق او په احادیثو کې ثابت خبره یو اغی امام غائب وای او دا عقیده د علی رضی الله تعالی عنہ بارک لری چراغ او فاتشوی ری او بیا برازی بیا برازی قرآن پاک دا فیصلہ سور آیاتونو ککڑے چسوک وفات تی بیا دنیا تنش رات بیا دنیا ترات لینش تاسو گرئی سور یاسینو گرئی دروشت میں پارے پاول مخ کی چی نیک دے او کبد دے خوچی اوزل وفات شو دی دنیا نلارو ند قیامت نمخ کی مخ کی اغبیانش رات لے درویشتما پارا کی در سورہ یاسین کی وئی در درویشتما پارے پہ ابتدا کی وئی آیات یو درشمو گو رئی اَلَمْ يَرَوْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ اَلَمْ يَرَوْ اللَّهُ وَيْ آيَا دَيْ گُورِنَا دَيْ سَوْچَوْ فِكَرْ نَدَكْرَي كَمْ أَهْلَكْنَا چِدَيْرْ حَلَاكْرِ دِ مُنْغَا قَبْلَهُمْ مَخْكِدْ دُوِينَا مِنَ الْقُرُونِ دَ پِیڑُونَا انہم چه بیشکاوی الیہم دویتا لا یرجعون را واپس کی گنا اور آگر زنا انہم الیہم لا یرجعون بیشکاوی دویتا لا یرجعون واپس کی گنا نیوزل چه انسان وفات شو نو دا قیامت نمخ کی مخ کی اغا دنیا تنشیرات لے کاغا مطالبو کی اوڑے رزاری او جڑاو کی خبیارت لے نش نو دا آیات یو مانا داو وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ او حرام دی پیو کلی والو بانے اہلکناها چی اغی منگا حلاک کڑی دی انہم چی بیشک آغوی لا یرجعون دنیا تب واپس نرا گرزی دی قیامت نمخی مخی او دغشان اللہ وی دا سلسلہ دی دین دی مسلمانان و دی کافر و دی اختلاف دا غید جہاد او د قتال بشوروی حتا تر دی ذا فتحت یاجوج و ماجوج تر دی چرا کلاو بکلی شی یاجوج و ماجوج وهم او د غی یاجوج و ماجوج من کل حدب د هر یو لړو چت ز ناین سلون منډه بوہی وهم او د غی یاجوج و ماجوج من کل حدب ینسلون دا هر یو لڑ مقامنا حدب اچت زیت وی حدب اچت زیت وی وهم او دغا یعجوج و ماجوج من کل حدب دا هر اچت و لڑ زینا حدب اچت زیت وی یعنی من کل شرف او نسلا ینسلو یا ینسلو دباب نسوره یاد زوره بنا پا مانا ده سرازی دمند والو چتی زمند سره وی وهم او دوی من کل حدب ده هر یو لڑ مقامنا ینسلون رامند بوی دون بوی ده یاجوج ماجوج ذکر دیجه کم راغه او تاسو لمخ کی ده سوره کهف پا آخر کم تیر شوی وگو رئی دایو قوم مفسدین ذوالقرنین رحم الله د دوی د بندیدو د پار دیوار والو او دای پاغ دیوار کې را بندي د قیامت نمخ کې مخ کې بدغ دیوار دای مات کی او په دنیا کې بخوارشی فساد به پیلا وای لکه وګورئ پارسمې پارې په ابتدا کې آیات ننن میں نمبر کې مخ کې نه واقعیا ذکر دا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ مخکې یاد کی وای قال ویلی ذل قرنین رحم الله چکلې دیوار جوړ کو د اوس پنی دیوارو وی هاذا رحمت من ربی وی دا رحمت دې د طرف د رب زمانہ چې دا مال الله دور قوت او طاقت را کړې او استاد او دی یاجوج او ماجوج په منس کې ما دیوار والو هذا رحمت من ربي ودا رحمت دې طرف درب زمانا فاذا جاء وعد ربي کله چې براشي وعده درب زما یعنی قیامت برا نږدې شي جعله دکا نو بغر زیدا دیوار زری زری دزم کې سره هموار وکان وعد ربي حقا او دا وعده درب زما حقا وَتَرَكْنَا را پری بزمونږ دغه یاجوج او ماجوج بعض هم بعضې د دوی یو میدن په دغه رض ی موجوفی بعدین چې ورنه نوزی به چپې بهوي په بعضې کې ونوفی خفی سور او په کې به وکړی شي په شپې ل کې فجمعنا هم جمع نو راجمه به کودوي پر راجمه کې دو سره نو دا د یاجوج ماجوج ذکر قران پاک کې زې پزې پدی ترتیب شوه. دام د قیامت د قرب په علاماتو کې علامه یاجوج او ماجوج. او دا غی بارکی امام الحدیث ابن کثیر دیده کی روایات ذکر کړی دي. قران پاکم دا خبره ذکر کړی دا او احادیث صحیح هاو کی د دې ذکر راغله. احادیث صحیح هاو کی د دې ذکر راغله چې یاجوج او ماجوج بس شي دا برا کولاو شي. لکه حدیث پاک دیده کی ذکر کړی دی د ابن ماجه حدیث ذکر کړي نور روایت ذکر کړي او یو حدیث ذکر کړي د مسند احمد جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ ذکر د دجال نوې دومره خبره د الله حبیب تفصیلا بیان کا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین وی حتا ظنناه فی ناحیه النخل مونگ بس دغلت د کجورو پا دے باغ کے چطا بس دجال ناس دی. بیالا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل د دجال نے علاوہ د نور فتنو بارکی زستا سو بارکی یریگم وی کچر دجال روو تو از موجود نزب داغ سر جنگیگم آو کاغ روو تو از نیم رخصت شوی نو هر مسلمان بدزان د طرف ناغ سر جنگیگی واللہ خلیفتی علا کل مسلمین اللہ زما خلیفہ دے پا ہر مسلمان وانے. او بیاد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دا دجال با زوانی حالت کی وی ستر بیدا سی گرگوتی وی او یو ستر گا بیڑندے یو دا بلا با دا سی بار روتی وی لکہ دا انگور و غنچک نچی او دانا را برشوی او دے بروزی دے کم زینا دا شام او دے عراق پا دے منس کی بروزی روایاتو کی راغلی د شام او د عراق په منځ کې یو لار کې بده روزي نو د بخي طرف لم ګرځي ګس طرف لبم ګرځي ويا عباد الله اے د الله بندگانو مضبوط شي. نو مونږ وې د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا دجال بزمکه کې سمروي او دا ګور دجال دومره خطرناک فتنه ده. حدیث کې راغلي وې کله نشي دنیا جوړه شي نو تر قیامت پوری دمر خطرناک فتنہ نبراغلی او نبدین پس راش. سمر انبیاء علیہم السلام چې الله دنیا تر علی گلی نو هر یو نبی خپل قوم د دجال فتنی نه يرولی دجال فتنی نه يرولی. دیو جن موږ مخ کې ویلو د سوره کهف په تفسیر کې چې نبی علیہ السلام فرمایلی روایت وکړه غلی کم مسلمان مؤمن چې د جمعه پشپا یا د جمعه پر سوره کهف تلاوت کی نو د دې جمعه نه تر بلی جمعه کې دجال روت لو نو داغه د فتنی نه به الله پام نه مان کړي. نام روایات کی راغلی وای کوم مسلمان تا د سوره کهف دا ابتدایي اخرنۍ حصہ یاد او دجال راغ او د دې تلاوت کو نو د دې آیاتونو تلاوت د برکات او د وجنه به الله د دجال د فتنی نه پام نو مان سات. نو دې بده شام او د عراق په منس کې روزي صحابه کرام یې قربان دې بزمکه کې سمري وی سلوي خرزه لومبای رزه به د کالم رہی دیمه به د میاشتي عمرې دریمه به د افتی عمرې او باقی نور رضی بے دین نور رضو گنتی. صحابہ کرام سر دین دیر لوی فکرو ویدہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا کم اورس چی بدد دا کال عمرے ای اکفینا فیہ صلاة یوم و لیلہ نمونگ ببدی کی دیویش پی رضی مسکم. نبی علیہ السلام یونا اندازہ بلگوی دا کال منزنو پک برابر ہوئی مونگا ویدہ اللہ حبیب دے بکمی تیزائی سر پزمک کی گرزی. نبی علیہ السلام ویدہ سی بگرزی لک بارانی اور پسی سی لئی باران پسی چی سیلی را روان ایدا سی بگرزی او د دے دے با دیر لوی ساہر وی دم رلوی فتن بای دے چی نم مخ کی تیر شوی نرست را گلی دے تبا اللہ امتحانن پلاسو کی دم رلوی سحر ورکڑی وی پی او قوم بانی بتیر شی ناغی بخپل بیدینی طرف ترو بلی نو دغا قوم با دے دجال خبرو منی نو دے دے بدا سی سحری حکم بو کی د وریز شکل بجوړ شو باران به با پخل کوری دمر لوی جادوگر بې زمکه له به حکم کی نظمکه به بوټی رازر غنای او د دې خلکو زناور به ساری صحرا ته لاړوي کمزوري او چې ماخام راضی غوخه به پزایي گینا او شوده به پک اخلاصي گینا او یو قبیلی باندې به با تیر شي ناغی برو بلی لوی با د خدای توب نمنې دیو د خدای توب داوی کئ نداء قوم باندې بقحت راشی او پای باندې باران نوری او په یو خراب ازمکه بیکار ازمکه بزینغه ته وای رو با سخپل خزانه دی نو د ازمکه نه خزانه به روزی او داسې بور پسې رواني لکد غبین د مچو یا عصوب غ مشر پسې جنور مچي رواني داسې بور پسې رواني پدی ترتیب باندې بده په دنیا کې ګرځي او سو ځای نه دی چل تنشي وردن نه کوي مدینه منوره تنشي ورتله مکی مکرمه تنشي تله کوهی تور چې مقام د وحی د حضرت موسیٰ علیہ السلام واغا مقام تنشی وردن نکی دے دا غم ردوی مدینی لبراشی نو خواو شاک خورنا کی زمکی دا حرم نچی بار دی نو دل تبا دجال ادری وی مدینہ بانے بدا سدری پیری جرکی دل راشی نو خراب خلق بول خپل روزی خراب خلق بخپل روزی خود مدینی منوری توردن نکی دے نشی اللہ دا ملائکو پا ذریب دا غی حفاظت کئے بیا بده دغه شانوی او خلک په پریشان شي په دې حالت کې وال الله رب العزت حضرت عیسی علیه السلام سو کی را کوز بکی او دمر لوی سحر وای دد وای د مدینه منوره نه نو جوان بورت روزی او نبی علیہ السلام د خپل خلی مبارک نویلی چې دغه دور کې بدا عمر لوی شهادت والے سوکنی نو دجال لچوګرو ایمانی قوت د وجنه وا هر مسلمان تخکار چې داغه د دې دوار استر ګمنس کی بلی کلی کافر آبد ایمان پرانا او په نور باندې ښکارې نا ورته ایته هو کافر نو دجال بخل کو لوی دی خو زما خدای توب نه منی کچره دې ما قتل کو او بیا مې را ژوندې کو الله سحر اختیارات جادو ور کړې نو بیا و منی نو نوجوان به دو ټوکړي کی او په دې منس کی به لاړ راشي بیا به راوځي کی نو یا نوجوان برا پاسی او خان دی بو اس خو می خی یقین راغی چې تاغ کافر چې مونږ ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پدی حال کی وای چې حضرت عیسی ابن مریم علیه الصلاۃ والسلام دمشق برا کوزیږي لود یو قریه د لود بابل لود ورته وای نو آغا شام کې کله د بابل لود دغه کې وای عیسی علیه السلام د اسمان نه را کوش او دو سادرونه برنګیله داغه نتا وی په ملائکه بيدا سلاسونه یو خابل خواچوږي او سید الکائنات صلی الله علیه وسلم فرمای چې داغه نبدا سی اوبر اساسی لکه سړی غسل کی او ځان وجن کی او به تر اساسی دجال چې کله صحیح کې به منډه وای او داسی به ویل کیږي لکه مال غ چوبو کې واچې ویل کیږي د یری د وجنه خود د قتل الله دی عیسی علیہ السلام دلا سے نکلے نو بابلوت سره به حضرت عیسی علیہ السلام راگیر کی او قتل به کی مسلمانانو لپاره تسلی ورکی نو عیسی علیہ السلام به تسلی ورکی دی کی به وہی راشی رب العالمین ورته وای اے زما عیسی علیہ السلام دا مومنان ځان سره کا او کوهی تور کې پټ شا زدا سے بندگان را کلاوم چې دای سره د مقابله وسط چانشتا نو دا یاجوج او ماجوج به عیسی علیہ السلام د نزول لپس کی عیسیٰ علیہ السلام دا نزول لپس بدا کی اور دین امخ کے امام مہدی رحم اللہ پیدا ہوئی ذکر روایاتو کراغلی دا سبا وقت بھئی دا امام مہدی رحم اللہ دا پارا با اقامت شوئی دیکی با عیسیٰ علیہ السلام دا اسمان نرا کش امام صاحب بورتوئی امام مہدی چی مستمخ کشا نا بورتوئی نتا دا پارا اقامت شوئی دا دی امت دا شرافت دا وجنہ دا یو مز با عیسیٰ علیہ السلام دا امام مہدی پسیو کیا نور منزونی کی بابیا امام سوکوی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام او دای شریعت با منسوخ ہوئی دا غی فیصلی دا قرآن و سنت مطابق ہوئی دا غی فیصلی دا قرآن و سنت مطابق ہوئی نو دای با پا محفوظ زیکی کی نی او دا یاجوج و ماجوج برا کلاوشی یاجوج و ماجوج برا کلاوشی او دی بارا کہ انشاءاللہ تفصیلی روایات با ذکر کرو یاجوج و ماجوج وهم او دوی من کل حدب د هر اوچت زین ینسلون رامند بوہی دون بوہی پرندر تبیان ددیش ہے چی دا قیامت پا علاماتو کی خروج دی یاجوج و ماجوج دے یاجوج ماجوج یو قوم دے دا نسل دنوح علیہ السلام نا دا حضرت نوح علیہ الصلات والسلام او دا آدم علیہ الصلات والسلام دا نسل نه دی. او بیا علماء تاریخ لیکلی چې دا د اولاد د یافس نه دی. دا یو فسادی او مفسد قوم چې ذوالقرنین رحم الله د دوی د پار د بندول د پار یو دیوار د اوسپنې والے چې دا غی ذکر پرون تاسو آیاتو کتو سورہ کهف کی راغلے. او دا دیوار د دو غرونو پا منس کے والے و پدی طریقی دی بنکڑی. او د قیامت نمخ کی مخ کی دغ دیوار بدی مات کی لکا دا قرآن پاک آیات تے چکل وعدہ دا قیامت رانیز دیشی نو دا دیوار بزری زری کی دیشن او رابشی او پا دنیا کی فساد با پیلا ہوئی. او د بعض احادیث او د ترتیب نه دا خبره معلومه ده چې مخکې به امام مهدی رحمه الله پیدا شي، بیا به هغه دور کې دجال سرګن شي، او د دجال د قتلولو لپاره الله سیدنا عیسی علیه السلام به د اسمان نه راکوز کی. عیسی علیه السلام چې راکوشي دجال به قتل کی، او دا غی پسی سمدستی با فتنه د یاجوج او ماجوج. حضرت عیسی علیہ السلام سرد مومنانو نا دا با کوہی طور کی محفوظ زے کے ناسوی، او نور مومنان با پنور محفوظ زے انکی، او دای با پٹول دنیا کی فساد پیلا ہوئی. پٹول دنیا کی با دای فساد پیلا ہو کی تردی چه حضرت عیسیٰ علیہ السلام با اللہ طرف ترجو کی، مومنان با اللہ تجڑا شروع کی، لددائی پدی سٹنو کی یو چنجے با اللہ پیدا کی، او دا سے بطول مرشی لکی او نفس چمر کی. دا با دمرا دیر قوم وی چه حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا کوہی طور ناو مرگلی را کشی، نوی فلا یجدون فی الارض بیتن إلا قد ملأه ونب ممی پزمک کیو کور، مگر ابد دای هغه بد بوئی او دای جسو ډکړی. نبی صلی الله علیه وسلم د دعا د وجنا الله بدا سے مارغان رولیږي چې تبا الله دور قوت او طاقت ورکړي چې دا لاشونه دای بوچته او کمزه کې چې د الله خو خیل تبیر غرزي. او دا بوئی دمر دیر قوم وی، یو روایت کدام راغلی چی وو کالو پوری ددائی دغشو لندونا مسلمانان اورو نببلی واب اخلاسی گینا. او بیاد دینا پس با اللہ رب العزت یو باران رولی گی، او سلوی خرزی بوئی پی در پی باران وی، دازمکا با بالکل اورینزی. او چون کی دیس علیہ السلام بادشاہی بئی، پس مکه بد اسلام نه بغیر بل دین پاتې نشي. نو الله بد از مکه له وای چې ته د خپل برکات رو باسا. نو وای په دغه رزبانې دومره برکات براشي چې یو نار به دومره غټ شي. حدیث پاک لري چې کلا غا نار والا دانی خلق خوري، نو داغی د پوستکی د سوري د لاندې به خلق کینی، داغی د پوستکی د سوري د لاندې به خلق کینی، او پا دیشو دو کی با برکات واچو دیشی. یو لنگ او خواد یو لوی خاندان او قبیلی دا پارا پا کافی کی، او پا دی طریقی بانی دنیا کی خیر او برکات براش. او دا باغ دوری کی او سڑے دخپل مال زکاة گرزی خسوک بمومینا چه زکاة والی. علماء لکلی زکاة بولینا یو خبار سڑی سر مال دیری، دویم بہر سڑی لپتای جی بس قیامت سباو بیگا کی، نو کله چې د مرګ او قیامت فکر راشي په مال دنیا بنگلو محلہ تو سړې سکے. دا حال وای او عیسی علیہ السلام د دجال د قتلولو نفس بم د بیت الله شریف حج لرازي. نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی چې یقینا عیسی علیہ السلام د بیت الله حج ته برازي، خلق بم د یاجوج او ماجوج د راوتو نفس او دته د ختمې دو نه پس د بیت الله شریف حج ترازی. نبی رسول الله ویلو لا یحجن هذا البیت، خامخا حج بکی دیشی دی کور او عمره بکیگی بعد خروج یعجوج و ماجوج د یعجوج ماجوج د خروج نه پسمم د بیت الله حج عمره تخلق راضی او دا حدیث امام بخاری رحم الله ذکر کړو. دا سه حال وای پدی کی عیسی علیہ السلام یا وفات شي رکا الله فی سلکڑی چ کل نفس ذائقۃ الموت بیا رب العالمین یو حوار اولیگی او آپ دا مشکو انبرو پشانوی نو پا مخ دزمکا چه سمر مسلمانان دی دا بو وفات شی ویبقا شرار الناس شریان بپاتی شی وی دا سی ببتکاری که لکا زناور پروان لڑی پا دغ خلکو با قیامت پا دغ خلکو بانے با قیامت قائمی نو دا یعجوج و ماجوج دا دا قیامت دا فتنو ندی و قرآن پاک دا دی خبرداری ورکڑے او دا حدیث دا سم راغلے نبی علیہ السلام یو ځل خطبه وی او ای دا سی حال کې صحابی وی خطبه وی چه گوتے تڑلی و لڑم چی چرے نبی علیہ السلام زکا انبیاء علیہ السلام بشر وی لکا بشر تمار و لڑم خوری سید الکائنات لڑم چی چرے و گوتے تڑلی و صحابه کرامو ته وی انکم تقولون لا عدو لکم وی تاسو وای چې تاسو دشمن نشتا نن ناپوه مسلمانان وای چې زموږ دشمن نشته يهود او نصارا خو زموږ دوستان وی تاسو وای چې زموږ دشمن نشتا و انکم لا تزالون تقاتلون عدوا اے زما امت امیشه به تر قیامت چې دشمن سره قتال وکوي حتا یاتی یاجوج و ماجوج چې یاجوج او ماجوج براشي او دغه د مجاهدینو والا ډله به قتال فی سبیل الله کوي. نبی علیہ السلام فرمایل وړی وړی سترګې وي پلن پلن مخونه وي او د هر لور زینب آغی رامنډي وي او مخونه وي داسي لکه د سرمن یا غډال چې هغه ټکول شوی وي سرمن او داغی نډال جوړ شوی نو په دې ترتیب باندې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یاجوج او ماجوج خبرداري ورکړي. هر د حدیث کتاب کې د خروج د یاجوج او ماجوج ذکر لري لکه دا حدیث د مسند احمد دی دی کې امام ابن کثیر ذکر کړي. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وای ملاو شم پشپد لیلۃ الاسراء د معراج کې د ابراهیم او د موسی او د عیسی علیه السلام سره د نبی رسول الله نفس دا درې واړه لوی شان والے پیغمبران دي. فتذکروا امر الساعه نوې دی پیغمبرانو درې واړو د قیامت ذکر شروع د دواړو پیغمبرانو موسی او عیسی علیه السلام خبر ابراهیم علیه السلام ته وسپارل فقال لا علم لي بها. ابراهیم علیه السلام ما ته د قیامت دراتلو د وخت علم نشته. بیر موسی علیه السلام ته خبر ور وسپارل ناغه لا علم لي بها و ما ته علم نشته. بے خبر عیسیٰ علیہ السلام تا ورس پارلا ناغو فرمائل عیسیٰ علیہ السلام وی ہر چی دا قیامت دا واجب دو وقت دے فلا یعلم بها احد الا اللہ بی معنی خما سواد اللہ نسوک پوئی گی نا چی قیامت کل رازی وی آغا چی ما سر اللہ وعدہ کڑے و ما تے حکم کڑے چی دجال بروزی نما با اللہ دا غد قتلول دا پار دا اسمان نکوس کی ما سر بدو لختی وی ومعی قضیبان ما سر بدو لختی وی فیدار آنی ذابک ما یذوب الرساس چکل دجال ما سی کی عیسیٰ علیہ السلام وی دا سی با ویلی شی لکت ویلی کڑی شوی تام بچ سنگ ویلی وی نو اللہ بے زمان پلاس حلاق وی فیدار آنی حتی ان الحجر والشجر یقول یا مسلم ان تحتی کافرا فتعال فقتله. دا اللہ دا سے مدد براشی چکل عیسیٰ علیہ السلام را کشی ونی بخبری شروع کی گٹی بخبری شروع کی ونبو یہ مسلمان راشا دا زمان شالم یہودی او کافر پٹ دے قتلے کا دا ٹول یہود بپدی ترتیب دا دی جنی بیت المقدر سر را جمع کی گی انو دا را جمع کی دلی صدراز نخالی نی الہ العالمین دخبل تدبیر مطابق فیصلے کئی تردی چلا بدی ٹول حلاک وی بیا بخلق واپس چی خپلو بلادو او تانو تا نو یاجوج او ماجوج بروزی او دا هر لڑ مقام نبدا سلک دا دریاب دا سیلاب پشان را روانی وی پا کم زیچ ورزی نو هر سب احلا کر او بو بانی که ورزی او با طول اس کی طول او بو بس کی او بیا با اللہ رب العزت دی سکی حلاق بے کی نو بیا با دی دا بدبویی دا وجن خلق جون نشی تیرو لے نو اللہ با باران رو لی گی او د مارغان او د باران په زرید ازمکه به د دی د جسو نه پاک کی او بیا عیسی علیه السلام وی ففی ما عهد الی ربی ان ذلک اذا کان کذلک ان ساعتک الحامل المتم وی کله چې دا حال جوړ شي جزم را کوشم د جالم قتل شو نو قیامت وخ بداسی وی لکه یو غوا می خبلار بدا او بالکل داغید ولادت